राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करना है दो चीजें पदार्थ और क्रिया अग्राश्रय है पराश्रय क्रिया का आश्रय है परिश्रम तो पदार्थ आश्रय नहीं तो भगवान का आश्रय है अथवा तत्व का आश्रय है असंगता का आश्रय है क्रिया का आश्रय में सम है में विषमता है। देखो कोई विद्वान है कोई मूर्ख है कोई रोगी है कोई निरोग है कोई अच्छा है कोई बुरा है ये दो चीज होते ना तो दो में न हो एक ही है इस बार एक बार निरपेक्ष में स्थिति स्वतः स्वाभाविक सब भी है इस बात से ज्ञानी की दृष्टि में तत्व की पुरुष की दृष्टि में संसार का अत्यंत अभाव है तो संसार तो भाव रूप भी है जितना संसार जीवता है वो उत्पन्न हुआ है और नष्ट होगा उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो अपने स्वरूप नहीं होता आता है जाता है संबंध नहीं होता संयोग और वियोग होता है तत्व नहीं होता ऐसा है अरे है मैं तत्व से पूछा जो कुछ भी करना है वो करना है वो सत्ता आती है तब करना होता है अभ्यास किया जाए तो कुछ सत्ता आती है तब अभ्यास होता है असत की सत्ता देने से असत की सत्ता देने से अभ्यास नहीं होता है इसी फिर सब है क्रिया और पदार्थ ये अब ये क्रिया और पदार्थ दूसरों के लिए ये कर्मयोग है अपने लिए उसका फल भी चाहना संबंध जोड़ना है वो अपने समझ है अपने साथ में तत्व में स्वाभाविक सब ही तत्व है स्वाभाविक और स्वाभाविक को छोड़ करके अस्वाभाविक में अस्वाभाविक सत्ता देना और तत्व देना है ये बंधन है तो सत्ता और मत देना जरूरत है पारमार्थिक सत्ता स्वाभाविक ये दो तरह का स्वभाव होता है सदगुण का साधक होता है वो उसका तत्व को पकड़ लेता है नहीं पकड़ता है उसको बार बार निषेध करना पड़ता है बार बार निषेध करने से अभ्यास होता है एक बार भी सब शांत घन अनंत घन खान खान कोष भूमासल सामल संतोष है तुम बदला। जैसे पत्थर होता है तो घन होता है, कोई भी प्रवेश नहीं होते, परंतु उतनी प्रवेश हो जाती है अग्नि तब से पता है तो अग्नि भी प्रवेश हुई तो शांत घन में अग्नि प्रवेश नहीं होती। सत्य घन शांत घन सिद्ध घन आनंद घन तो सब चुप शांत कुछ भी करना नहीं। ये स्थिति न हो तो यह तो निश्चित मना संसार मस्तम तत्स्थो निम्जात निम्बान है उसके लिए अभ्यास है। अभ्यास में बार बार तत्व को चिंतन करे तो चिंतन एक बार अगर दोबारा करेगा तो पहले चिंतन करेगा वो असत माना तब चिंतन होगा। चिंतन जब किया जाएगा तो पहले कहा परमात्म तत्व है और नहीं है, दोबारा करेगा तो नहीं की सत्ता दी है तब को सत्ता निषेध करेगा, तीस बार करे तो सत्ता देकर फिर नहीं करेगा, तो असत को सत्ता देना है अभ्यास में। एक तो संसार नहीं है, दोबारा कर नहीं है तो दोबारा कहा नहीं हुआ ना से है आया संसार सत्ता आई तब निषेध किया, तीसरे किया तो फिर सत्ता आई फिर निषेध किया, तो असत को सत्ता देना है अभ्यास में। इस बात एक बार सावित्री और सत्यवान की बात आई है तो नारद जी आ गए तो सत्यवान के पिता ने पूछा ये सावित्री तीर्थ में गई थी और उसे सत्यवान को स्वीकार किया तो कैसा है वो, तो नारद जी का सबसे अच्छा था। एक बात है आज ये दिन है ना, ये बारह महीना में ये दिन आएगा तब तक तो जीवेगा वो मर जाएगा, तो सावित्री के पिता ने पूछा बेटा क्या दसी के पिताजी इसी एक बार स्वीकार करती है दो बार नहीं संविधान सो पद्धति सो कहता है भाई भाई ज्यादा में तो एक बार में है, गुरु को मानते एक बार है, पति को मानते एक बार है, दो बार नहीं होता, दो वर्ष हो जाएगा एक बार ही होता है, दो बार होता नहीं, दो बार जो पहले बार नहीं कहे तो दूसरे बार में पहले कहा उसको रद्दी करे तब दोबारा होता है, एक बार कहने को रद्दी किया ही नहीं तो दो बार किया गया है। अभ्यास बनता नहीं तो नारद जी कहते हैं कि वो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, एक बार स्वीकार करता है। पिता चुप हो गए, बेटे ठीक कह रही है, फिर जाकर के अर्पण कर दिया जंगल में कपड़े भगवा सब बने हुए नेत्र में ही सुन गए तो कहा भाई ने कहा मैं तो स्वीकार है, मैं स्वीकार है सुनी। तो सत्यवान के पिता ने कहा मेरा भी विचार था कि आपके साथ हम संबंध करें, परंतु हमारा तो राज्य रहा नहीं, हमारे कुछ है नहीं, इस वक्त आपकी कन्या कैसे रहेगी। कन्या ने कहा मैं तो हूँ खूब प्रसन्नता से। तो सावित्री ने सास ससुर से पूछकर व्रत किया, व्रत करती हूँ आज। दूसरे दिन पति सूखी लकड़ियां लाता लाकर बिक्री करके उनसे अंदर ला कर भोजन करते। तो जंगल में जाने लगे तो मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, पिताजी कहते हो। जब सास के पास पहुंचे कि आपको मेरे ससुर आज्ञा दे दे, हुक्म दे दे, पिता ने कहा कल उपवास किया है, भूखी है, कैसे जाएगी। प्रेम होगा, प्रेम होगा, मैं खुशी प्रसन्नता हो जाऊंगी। आज्ञा दीदी, सास में आज्ञा मांग ली, पति साथ गई, पति चले आ वृक्ष पर सूखी सूखी लकड़ी काट के रहे थे, नीचे डाली वे इकट्ठी करी। पहले मैंने कहा कि मेरे तो कुछ ठीक नहीं है, फिर नीचे आ जाओ। चंगा भाई नीचे आए, हमारे जी शोर नहीं है, सो जाओ, अपने साधना पर सिरान देकर सुहा दिया। अब करती रही, रमराज खुद आए, एक बैठे बैठे दे हुए लाल कपड़ा लाल, महाराज आप कौन हो कि मैं धर्मराज हूं, आप कैसे आए, तेरे पति को लेने गई है। पति आया उत्साह तो हो गई, मैं ले जाऊंगा। क्या मैंने तो सुना है कोई दूत आते हैं, क्या दूत आए थे भी, मैं तेरी गोदी में सोया है, तू तो गई मतने भी ले जा रहे गई, तो खुद आना पड़ा, ले जाऊंगा। वो प्राण निकल गए लेकर चले, सावरी पीछे पीछे चले। कहाँ जा रही हो, मेरे पिता ने इनको वहां पर अर्पण कर दिया है, अब यह जहां जाए वही जाऊंगी। क्या हमारे लोग में जीता हुआ नहीं जा सकता। सावरी ने कहा मेरे को मदद नहीं कर सकते, मेरी होली है, बड़ा पथित बनते हैं, साथ जाऊंगे तो उसे मांग गए, बरदान मांग ले, हमारे सास ससुर को तो राज्य च्युत हुआ, वो राज्य मिल जाए, मिल जाएगा। फिर ऐसा तो अभी चलती है, उनके 100 बेटा हो जाए, हो जाएगा। फिर साथी उतरती है, संत महात्माओं के संग है, अच्छे महात्मा होते हैं और लेना चाहिए, एक दूसरे ही अब तो मांग, हमारे भी 100 पुत्र भी आए, ठीक है चले। अब की बात यह है, आपने बलिदान क्या दिया है, इसको दे रहे हो भाई कैसे होगा, बैठा है ऐसा। 100 वर्ष आयु हो जाए मेरी, चलो दिन थोड़ा रह गया चलो। तो ऐसा वो सत्यवान का था, मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा सपना आया, तेरे सुना दिया क्या बात किसी करेंगे, अब चलो देरी हो जाएगी। तो संत महात्मा से थोड़ा वरदान तो थोड़े हुए है, ऐसी बात समय ज्यादा हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।